Continuamos con máis contidos en Si Radio Porriño. Saúdos dunha servidora, Tania Alonso. É momento agora danos a entrevista do día. Oxe, acompáñanos 4 membros da banda de música xuvenil de Torroso de Mos, que conta cunha longa traxectoria. Temos no noso estudo o presidente Iván Rei. Bo día. Bo día. Tamén temos a unha membro e profesora, Inés Lorenzo. Bo día. Hola, bo día. E temos tamén a Diego Cabaleiro. Bo día. Hola, bo día. E por último, a Tania López. Bo día. Hola. Bueno, o Benres, para a xente que aínda non vos coñeza, ou sexa mañá Benres, tocades aquí no Porriño. Sí, tocamos. Tocades na Praza Arquitecto Antonio Palacios ás 9:30 da noite, entón todo o mundo atento. Que esperades? Boa acollida, non? Esperamos. Sempre temos boa acollida en Porriño. E se a xente non pode con esa oportunidade de vervos, ten unha segunda, esa en Eleuterio domingo tamén, non? Tamén, o domingo pola mañá, a partir das 12 ou así, xa empezaremos co concerto, seguramente. Por que San Eleuterio? Que nos espera aí? Que hai? Nada, aquí podemos explicar un poquinho máis Tania que de sí. Que da zona, pero bueno, é unha festa das que somos asiduos. Entonces, bueno, aproveitar tamén para agradecer a comisión que sempre conte con nós. É unha festa popular, mas non vai ter nada especial. Bueno, está desde actuacións, porque claro, estamos en época casi de verán, non é aí cando empezan a maioría dos eventos, non si? Empezamos, agora estamos na época máis forte, todo xuño, xullo e agosto. Temos un, gracias a Dios, un verán interesante. Sí. Bueno, hai bastantes actuacións, porque como ben dices, estamos en época estival, cando aparecen as festas e os concertos nos povos. Xa estades preparados, entrenados, non? Iso facémolo todo o ano, non descansamos. Cantas clases tedes? Como os organizades durante a semana aí na banda? Bueno, a banda conta con un ensaio xeral, que é o venres, de 10 a 12 da noite, 12 largas, e pola semana suele haber dous días máis, suele haber ensaios parciais. Bueno, isto encanta o presente, pero tamén me gustaría facer un pouco non de historia da banda, porque é longa, xa 25 anos máis ou menos que ten. Como xurdiu esta agrupación? Esta agrupación xurdiu principalmente da idea dunha directiva que había no Centro Cultural de Torroso, do cal algún membro ainda pertence hoxe en día a directiva. Decidiron, bueno, que lle apetecía que en Mos que houvese unha banda de música, posto que non había e sigue sin haber outra. Entón, bueno, partido aí un pouquiño con moito traballo, moito esforzo, e hasta hoxe. E canto sodes actualmente? Actualmente estamos en 60 compoñentes. 60, pero non actuades todos entón cando tocades, oídos os 60? Sí, somos unha banda que... Estamos orgullosos de dos que somos e intentamos, home, a ver, 60 é bastante complicado que esteamos en todas as festas, pero de 45 para arriba sempre. E como vos desprazades nun bus, non? Un autobús. Claro, senón... Autobús e algún en coche, senón é moito gasto. Bueno, e falando xa un poquinho de cada un e o instrumento a que se dedica, Iván, xa que estamos falando contigo, contanos un poquinho que tocas aí. Bueno, agora actualmente toco a tuba, eu xa levo xunto con Inés, somos os que levamos os 25 anos na banda. 25 anos leva xa, sí, entón desde moi noviño. Desde a fundación, sí. Cantos nos tiños, cando empezaches? 8 anos. 8 anos. Con 8 anos facía pouco, ahora fago pouquinho máis. Pero, bueno, estamos aí. Ahora estou cá, era fliscornista, e ahora estou cá tuba, e facendo o que a directora manda. E ti, Inés, contanos, entón levas tamén dos comezos, que anos tiños daquela? Pois eu tiña uns poquinhos máis que Iván. Claro, non mellor non... Aproximadamente, non? Bueno, e que tocas? Contanos. Empecé na banda tocando saxofón. Máis que nada, porque tiña unhas ganas locas de entrar na banda e o instrumento que daquela estaba pouco requerido era o saxo tenor. E empecé co saxo. Pero despois, pois, gustoume moitísimo a nena que empezou tocando o boe. E dixen, eu quero tocar ese instrumento, que precioso. E cambiaches? E cambiei, sí. Sí, e agora quedas co boe, non? Sí. Aparte tamén és profesora, non? Contanos un poquinho das clases de que deu boe. Na escola de música dou clases de iniciación e despois dou audición e linguaxe. Estás moi vinculada á escola, entón? Sí, dende sempre. Imos cos máis novos agora. Contame, Diego, que tocas e de cando levas na banda? Pois, home, eu son saxofonista da banda e xa levo, pois, como 16 anos na banda, 15, 16 anos por aí de levar. E nada, dende o principio toquei o saxo, co saxo sigo e co saxo acabarei, porque non me queda outra. Malamente, se non tocar agora, como para cambiar agora para outro instrumento. Porque, estudar un instrumento leva moitísimo tempo, moitísimos anos de dedicación, verdade? Non pode unha lixeira decidir cambiar, mira, agora apetéceme cambiar e vou por este outro. Pois basicamente, xa costa bastante facelo sonar un pouquiño, como viene para peñar, ahora colleneme mercar outro, peñarse dende cero, entón eu sigo comeu a fondo, ata que realmente. Bueno, Tania, ti canto tempo levas, sei que tocas? Eu levo sobre 8-9 anos na banda, e toco o clarinete e de momento non me cambiei, tampouco tiño pensado. Bueno, que un pode pensar que sendo instrumentos todos así, dos, por lo menos os vosos, non, de vento e tal, que sería sinxelo cambiar dun ou outro máis ou menos? No. Nada para que nada, ver. Non ten nada que ver. Eu si cambiei de fliscorno a tuba foi por circunstancias que se deron na banda, e porque vos son dentro do similar son un instrumento bastante parecidos, non? Tiñen unha embocadura parecida e posicións parecidas. Pero, bueno, non se me ocurriría en ningún momento cambiarme nin o oboe, nin o clarinete, nin o saxo, tiño claro, eh? Cal é o instrumento que a xente máis lle gusta? Ese instrumento que todo o mundo está sempre eloxa, non? E logo sempre está o instrumento que todo o mundo menos valora. Así, cales serían esos dous instrumentos, non? Se pode che decir mellor, sí, mellor Inés. Contanos, Inés, entón. Eu creo que o instrumento que máis lle gusta a xente é o saxofón. Uh-huh. Sí. Eu creo que pola súa forma e porque lles gusta moito e ven que podes tocar con el desde nunha banda ata nunha orquesta da rúa, uh-huh, hasta en grupos jazz e así. Eu chamalle moitísima atención, incluso os nenos, o sea. Sí. Sí. Tamén a influencia de grandes músicos, non? E tal. Contanos, Diego, dime. Nada, comentaba aí no caso este que comenta Inés. No tema dos nenos pequenos, eu fixen bastantes concertos didácticos. Sobre todo lles gusta aos nenos tamén, o saxofón sí que ten éxito, pero o que máis éxito ten é a percusión coa batería, que cando o profesor fai así os redobles e todo pachín pachín, pues, queda moi lucido e gusta moito. E tamén o trombón gusta bastante nos nenos pequenos, sobre todo cando, sí, cando un profesor pois fai unha coña que facíamos antes nos didáticos, que era facer a moto, facía como se fora o ruido dunha moto. Entón os rapaces flipaban. Claro, hai moitos recursos, non? Claro. E cal é ese instrumento menos apreciado que propoñía eu? A tuba. A tuba, sí. Que me dís, por que? A tuba era olvidada. Supoño que polo seu tamaño. Pero complicadísimo es tocar, e logo tamén. No, non é moi complicado, ¿no?, tocarla, pero é un instrumento moi aparatoso, bastante pesado. Entón, bueno, os nenos pequenos cando empiezan, solo mirala e xa dicen, ui. Prefieren. Realmente non é dos instrumentos máis difíciles de tocar. Uh-huh. Pero bueno, asusta bastante a vista. Bueno, falando da banda en xeral, cal é a vosa peza estrela? Para este ano, polo menos, este verán, que tedes preparado por aí? Bueno, que isto podemos cada un ten interpretar de varias maneiras, ¿no? Pero bueno, temos para... A ver, as festas non se poden valorar moito, porque tocas un pouco de todo, pero bueno, aí despois, no caso de Porriño ou concertos que estamos preparando, que sí que pode haber dúas pezas que son as fortes, digamos, para este ano, ¿no? Unha chamase Don Quijote, uh-huh, e a outra Retrincos, que é galega. Pero bueno, de Quijote está moi ben. Uh-huh. Recomendaría que fosen o venres a Porriño, porque a tocaremos en Porriño, e é unha obra con narrador. Entonces non vamos decir nada máis. Ah, que Diego, ten narrador. Decir, sí, Diego, que pasa este, o narrador. Diego, quere decir algo máis, non vamos a decir nada máis. No, só quería facer un apuntillamento de que son dúas obras moi literarias. Retrincos é unha obra de Castelao, da que o autor galego David Fiuza fixo un arranxo, bueno, a raíz da obra de Castelao fixo unha obra de cinco tempos, moi bonita, moi divertida. E logo está o Quixote, que me tocou a mí un marrón de ser o narrador da... Xa me parecía a mí. Do fermoso relato de Cervantes. E iso, pois animo xente que veña a miralo, que aparte de ter temas actuais, como son Retrincos ou Quixote, tamén tocaremos música de sempre, como son as zarzuelas de... Tocamos, que zarzuela tocamos este viernes? O sea, ninguén se acorda das zarzuelas de Verde. No, tambor de ganaderos. Tambor de ganaderos. Tambor de ganaderos. Que sempre algo que dice a xente máis maior, sempre dice que moi ben, que as obras novas son moi chulas, chama moita atención. Pero que les gusta máis unha muñeira, lle gusta as zarzuelas e todo iso. Entón, temos de todo, digamos. Sí, tamén haberá pasodobles e muñeiras, aparte de... Pero bueno. Claro, importante acordarse da peza e do instrumento, non tanto do nome, non pasa nada. Bueno, aparte, hai que dicir que mañán fai bo tempo, así que todo apunta ben. Esperemos, porque hai que recoñecer que é unha zona moi bonita para tocar. Uh-huh. Se está unha boa noite, moi agradable. E despois a xente pode aproveitar para dar unha volta por Porriño. Uh-huh. Bueno, esperamos a todo o mundo e animamos a que quede a todo o mundo participar na nosa actuación. Inés, creo que querías dicir algo. No, bueno, simplemente apuntar unha cosa, que a veces a xente que nos oe ver polas festas despois pois queda un pouco alucinado cando nos ve nos concertos, porque realmente hai diferenza. Teño compañeiros de traballo que me chegaron a decir, aí va, pero é que parece unha orquesta sinfónica cos que fomos a escoitar, o sea, porque a veces a xente ten unha idea equivocada de mirar as bandas pois, en verbenas, en verbenas e despois de escoitar un concerto. E despois que nos iso que tratamos de innovar bastante e de tocar obras así un pouco complicadillas, e diso desde meter piano con banda, arpa, narrador, o que faga falta, nos metemos de todo así. Bueno, e chegou o momento de botarvos flores. Entón, por que a xente debería chamarvos e contratarvos para tocar en verbenas e tamén facer concertos, esas dúas vertentes que tedes? Por que? ¿Por qué? Porque, bueno, porque consideramos que somos una banda decente. Diría que sonamos bastante bien, pero bueno, estaría mal para mí aparte. Pero somos una banda decente. Somos una banda que siempre vamos los que somos. Tocamos los mismos en una verbena y después tocamos en un concierto. Entonces, que hay gente que nos mira, míranos en una verbena. O que te decía antes, o 60 es complicado, pero 45, 50 estamos en una verbena. Y cuando hay un concierto, pues somos la misma gente. Nadie... non hai sorpresas. Entonces, bueno, pois tanto tocamos as obras o venres en Porriño como podemos tocalas domingo en San Eleuterio, por exemplo. Ademais, recentemente galardoada a vosa banda coa medalla ao mérito do Concello de Mos durante as Festas da Rosa. Sí, algo que iso que é unha que non parece moi importante ou non teña moito valor pa nós, a mí, neste momento como presidente, pois me supón bastante unha satisfacción bastante importante, porque, bueno, valórase un pouco o traballo que empezaron fai 25 anos e que seguimos, nos intentando manter, e, bueno, iso é unha forma, unha pequena maneira de valorar o que estamos traballando. Bueno, tamén como chega agora o verán, e tamén acaba o curso, tedes un festival, como todos os anos, de fin de curso, verdade? Que consistirá? Bueno, temos un festival que levamos uns anos cambiando, pero iso vou deixar aquí a Inés que os explique, que como é o mestre da escola, sempre os explicará un pouquinho mellor a situación. Contanos, Inés. A ver, pois, cada ano o festival trata de reproducir un tema, non? E este ano falamos sobre o circo. Entón, pois nada, actúan casi todos os nenos que están matriculados na escola, desde os máis pequeniños de iniciación, os de ballet, e despois os de todos os instrumentos, o sea, xa sexa vento madeira, vento metal, percusión, o sea, de todo, piano, guitarra, e nada, cada un pon o mellor de sí. Desde logo, o festival suele durar unhas dúas horas, pero vamos, o que vaya non se aburre en absoluto, porque queda alucinado desde que empeza hasta que acaba. E vos acabades esgotados, supoño, non? Un poquinho, sí. Sí, pero non solo ese día, sino esta semana, por exemplo, levamos unha semana de ensaios aí agotadores. Bueno, pois rematamos aquí a entrevista, non sei se queredes engadir algo máis. Nada máis, porque tocache todos os puntos posibles. Ven que es así. Entón, despedimos. Moitísimas gracias, Iván. Moitísimas gracias, Diego. Gracias, Inés. E gracias, Tania. Hasta a próxima. E, por suposto, mañá cita con vos con 9:30, Praza Arquitecto Antonio Palacios, no Porriño. Un saúdo e ata a próxima. Hasta luego. Gracias.